وما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا باب دې په بیان د دې کې چې وخت رول د مهاجر په مکه مکرمه کې پس د طواف صدر ندری رزی بوي یعنی دې چې خپل حاجتونه دینی د حج او د عمره برابر کې ندخل نور حاجتون لپاره دی بدری رضی پمک کی ساری دین زیادت بن کئی زکتای اوکلی و دد اللہ لپاره پریخے و ندیر پدی کی ددی مدین زیاد نقائمی دا زیاد مدفات کی دل اللہ خود بیا غشی تواپس کی چی دا اللہ لپاره پریخے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت الصائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا رضي الله عنه قال رے فرمائی ام کس المہاجرو وخبتی روی مہاجر ایچ چاد مکی مکرمین چکل حجرت فرض و کڑ وخبتی روی مہاجر بعد قدوائی نسکی ہی پزد پورا کولو دخل حج و دا احکامات دا حجنا بمکه تا پا مکه مکرمه کی ثلاثن دری رزی دری رزونا آپا لدیده سوا والین که ایدگلا وطم ندا اللہ دفار افریخیو نبیاد ورطا واپس کیلینا او دا حجو دمری دا خوی دینی ضرورت دے دیو جنل اللہ حبیب دعا کولا چه اللہ زمان دا صحابو حجرت دا قائم کی او دا صحابی دا پارا سعد ابن خولد رضی اللہ عنہ دا پارے دا اللہ حبیب افسوس کولو ان مات بمکہ تا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روي روایت شعر من غیر هذا الوجه بغیر دی طریقینا بهذا الاسناد مرفوعا فدی سند سر مرفوعا باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة باب دې په بیان دا کې چراغ دی دی شوای با فوسد په وخت واپس کیدو کې د حج او عمرینا حج او عمرینا چې واپس راځي ستواب کې په ویه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ونبي كريم صلى الله عليه واله وسلم اذا قفل كلجر واپس بشو من غزوه او غزانا او حج یاد حجنا او عمرت یاد عمرینا فعلا فدفدا من الارض او شرفا ندیب ورپور تشو فدفدا پیوچت زیبانی دا دزمکنا او شرفن شرف مکان مرتفع اوچت کوي کبر ثلاثن الله اکبر به وی درې پیری اوسم چې سړی پوچت زې ورچتیږي پلار روان دې سفر کوي درې پیری دې الله اکبر وای ثم قال وبیا بدا سدواوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عايبونا داد آبا يعوبنا من واپس کی دن کی ادر سفرنا عايبونا توبستن کی ادر گناہننا عابدون عبادت کون کیو سائحون او تلون کیو پزمکا سیاحت لو توئی لربنا حامدون اخل رب تحمد ویون کیو صدق اللہ وعده رشتیا ویلی صد رشتنی کا اللہ وعدہ فلا ونصر عبدہو او دخل عاجز بند مدد وکو وحزم الاحزاب وحده او شکست ورکو دی ڈلو د کافر تا ایکی وانی او پدی باب کی حدیث دی دبرا او دان سود جابر رضی اللہ تعالی عنہمانا قال ابو عيسى امام ترمذي وي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في المحرم يموت في احرامه باب دې په بیان دا وکي چراغلي دي چې محرم وفات شي په خپل احرام کې اے حالت احرام کی یو محرم وفات شو ندد دفن کفن سنگ مسئلہ گئی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ويمن النبي عليه السلام سروا في سفر كي فرأى رجلا كتره يوسن سقط عن بعيره جرا غرزيد له دخلوخنا فأوك سوا داغست مات کلشوهو وقصوی کسر العنق دست ماتی دوتا فا اوکی صدا غصت مات کلشویو فماتا وهو محرم ناغ وفات شوی وغا محرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی اغسلوه بماء وصدر دل غسل ورکی فوبو سرا وصدر او پپانو دبیرو سرا چن بیرو پانے فوبو کیو خٹکوئی وکفروه فی ثوبه او پدی دوار جامو د احرام کی دے کفن کئی ولا تخمروا راسه سرورتم پټوي لکه څنګه ناری نه ژوندې په حرام کې او سره سرګرمي نو یې دمر نه پسم ورته سر م پټوي فإنه يبعث دبرا پورته کولې شي پرد د قیامت یو هلو او یلبي دراوي شپ دیو تلبیه وای لبیک اللهم لبیک بوئی او پدی حال کی بده د قبر نرا پور تشی. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن سیون ولا قل سفیان سوری امام شافعی او امام احمد او اسحاق رحمهم الله دای وای چې بس دغه شان معامله ور سره کی او بعض علما وای چې دا احناف او مالکی دی وإذا مات المحرم كل شيء محرم وفات شيء انقطع احرامه ده مر سرد ده احرام خطر شو ويصنع به كما يصنع بغير المحرم او ده سرب کی دیشی اوچ کی دیشی ده غیر محرم سرا دیپا حدیث دلیل نیولے گا مات ابن آدم انقطع عمله وی بنی آدم چی مرشو وغا عملی بس منقطی شو عددی حدیث بارکی وی چیر دا پوہی زری دا چیوی نشو نوی دا دا پوری خاص تی و باز نور علماء وی چینا دا خبر عام ده ذکر الله د حبیب خبر دی او شخص پوری خاص نه کم شی چې الله د حبیب په زمانه کې دی او تن د پار ثابت نو هغه د نور د پار وی او کد خصوصیت یو خاص دلیل په شریعت کې موجود وی نو بیا به دا خبره د شخص پوری خاص وی داغ پوری بدا خاصوی دکا حدیث دو مسلم شریف کے راغلی یبعث کل عبد علی ما مات علی ہر سڑے چپا کم حال مڑکی گی پدغ حال بدا قبر نرا پورت کی تلاوت کئی دو تلاوت بکئی لکا راغلی دی چی موزن کپا حالت دا ازان کی منشو بده برا پورت شیو بانگ بوئی تلبیو انکی برا پورت شیو دے بتلبیو ای ندی مسئلہ کی دا ائمہ کرام رحمهم اللہ تعالی دا اختلاف ذکر آغلی دی وی ابن عمر رضی اللہ عنہ دت بچے واقید ابن عبداللہ دے پہ حرام کی مرشیو ناغلے کفنم واچولو او سرم ورک پٹکڑیو بعض علماء لکنی چکی دیش ابن عمر رضی اللہ عنہ تدا حدیث نور سیدی رجو ولا تخمرو راسہو ابا دی وینا حدیث را سیدره خود حمل کړه او پاو لویت چیر غورا دادا چې سو په احرام کې مړشي نو سر دی ورته پټ نشي او سر پټول جایز دی هدا پټول دی جایز شي خو نه پټول نه غورا شي باب ما جان المحرم یشتکی عینه فیزمدها بالصبر باب دې په بیان د دې کې چې محرم سترګې کیس تکلیف دی دې شکایت د خپل سترګې کوي فیزمدها لپدی وانی او پټایو لګي بالصبر اغاریلا اغا کیو لګي او زما د اصل کې دي ته وای چې دوای دی او نرم شي سره غاړه وړه کی او نرمې کی او باغان دان باندې کی دي پټي هوتي په جوړ کی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى نبی ابن وحب عن عمر ابن عبد عبد الله ابن معمر اشتكى عينه داغ سترګې بیمار شوی وي او د محرم فسأل ابان ابن عثمان نذر ابان ابن عثمان رضی الله عنهما تپوس کړه فقال ازمدهما بالصبر وی پدوالو تاریری او دغونی داغی دا آغا چیر پتھائی پیو لگو دکا ماوری دیدی دیدو اسمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہونا یذکرو چیر حبر زکر کولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول دا اللہ حبیبی ازمدہا بسوبر دی باندې پټایو لګوا دارېړې وګورم په هرې پسل کا پټای لګولې شي په نور اندامونو پټای لګولې شي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح او عمل پدې په دې اهل علم ولا يرون باسا دینوینی سبا کایت دا والمحرم چه دوائیو کی محرم بے دوائیم فدا سے دوائی ما لم یکن فیه طیبن چه غیق خوشبوئی نوی دارمی محرم دے دا سے رانجم چھولے شی چه غیق خوشبوئی نوی چه کلورت دے مختاشی او پدی کس فدیم نشتا او دے زینت دا پار دے رانجنا چاییم باب ما جاء في المحرم يحلق راسه في احرامه ما عليه باب دې په بیان د دې کې چراغ دې چې محرم سر خړی په خپل احرام کې نو ما عليه پدب بیا صفه دی را لا د سر د خړیل وخت نه وي خود ته د سوزر بیماری د وجه نه د خړیل ضرورت راغی نو دې بس کړی زکه یو جنایات دی د عذر د وجنا دا یو قسمه فدیه را یو بلا عذر جنایات سره کوي و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان بن وينا انا ايوب و ابن ابي نجيح و حميد الاعرجي وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر به تيرشو قد صحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو بالحديبيه او دې په حدیبیه کې او قبل اياد خل مکه تا مسجد دن کې دون مکه تا او هو محرم دې محرم او هو يقد دور بلول تحت قدر لاند رکھ یو کټوینا وال قمل يتهافت او سپګرا دړي دي الا وجد د په مخبان د برسټوي چې سم را دړي دي فقال الله حبيب ورثوي اتيك هوامك تشديد دمير آیا ضرر در کیا تو زی کا آیا ضرر در کی تا تا هوامك اغد سرسپ گستا دی جداری فقال نعم ندوی فرمائی دیو چه آو دا اللہ حبیب فقال احلق وی سر مخرائی واب احلق سر مخرائی وطعم وطعام ورکا فرقا یو فرق بین ستت مساکین فمندش فگو مسکنانو کی والفرق ثلاثه آفع دادریو سواو ثوی دریو سوا او توای یو سوا کې سکم دړای نو سکم دول سیر شول او سن ثلاثت ایام را یرجونی صدری رضی او انسو نسی کتن یا قربانی اوک قربانی قال ابن نجی اے اویز بحشاتن یا زبحک یو گڑ نو کلچی محرم دے حرام نمنافی کارو کو خدو حضر دو جن ندل پدیدریو خبرو کی اختیار او کیو سره دې سوزر نشتا او سره یو خلل په احرام کې نو دې پرو جو او پدریو سوا او کلاسي غینا دې قرباني کوي نو د معذور او د غیر معذور په فرق پوښوي ځکه دې حرام جنایات یو د عذر د وجه نه دي ناری په فدیه کې آسانتیا دا او تخیر دې یو بلا عذر ویغی کے سامتیا نشتا و نفکی تخیر و اختیار شتا بلکہ قربانی بکے قال ابو عیسیٰ هادا حدیث حسن سیئون والعمل ولا هادا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم ان المحرم چه محرم اذا حلق چه سر اخری اولا بسیا جامی واچئی یا واغندی من الثیاب د جامونا ما حالا ینبغی له چد تا مناسبنی ایل بیس چده دی اغا واغندی فی احرامی پہ احرام کی و تا طویبا یا زان خوشبوی دارکی فالیه الکفارتو پدب کفاروی بمثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمثل دا چه روایت کڑشوی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا باب ما جا فی الرخصت لرعات این یرمو یوما و یدعو یوما باب دے پر بیان دا کی چراغلے دے پر رخصت کی سرون کدو خانو لرا چی دی یورت جمراتو لی او بلرزی پریزی حدیث واو رئیس جانا مسئلی تفصیل ذکر کرو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ وَبِي عُمَرَا قَالَ اَحْبَرَنَا سُفْيَانُ سُفْيَانُ عَنَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِ ابْنِ حَزَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاهِ ابْنِ عَدِيٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعائی دا اللہ حبیب اجازت ورکڑو پا کتری دراثر رے لرعائی اغسر ان کو دو خانو تا این یرمو یومن چه دی دیو رزنی ویدعو یومن ویدعو یومن او پریگ دی دی بلرز قال ابو عیسیٰ هاکذا روا ابن عینا وروا مالک ابن آنس عبداللہ ابن عبی بکر نبی نبی البداہ ابن عاصم عاصم ابن عدین نبی وروایت مالک اصحو وقد رخص قوم من اهل العلم او رخصت ورکړې دي او قوم د علماو نه لرعات سرون کو دو ګړو دو خان لرا ايير مو يومن چې دای اور جمرولي و يدعو يومن بل رفيو دا قول امام شافعي رحمه الله عليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن نبي النبي البداه بن عاصم بن عدي عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائل بن و اجازت ورکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوخان سرون کو لفل بیتو تتی فی القیام لیلن بمنا دیک پا اے شپریزی او پا منا کی تیرا نکی دی منا غش پی او جتو خام سرائی نو دیکی اجازت ورکڑے پشپی تیرو رکین یرمو یو من نهر چی دیولی پا ورز دلوی اختر دلوی اختر پرس خوب جمراولی عقبا ثم یجمعو رمی یومینی او بیا دی جمع کولی شیشتند دو ورزو بعد یوم نهر پس دو رزی دلوی اخترنا خیرمونو فی آده ما نو دی بولی پا یود دی دوارو کی ورت په یو د دې دواړو کې هېدی په لګوره جمهور لما دا وای چې وسلته وخان دي فخاوا دالکونه زرګونه خلق په دې وخان سوار راتل اوس په مینا کې د خلقو زینی نو خان په قبضه سنباله وخان خو خوشی پرې خیره شي په خپل طرف بزي بیا به مالکان تا اوتلن کو خلقو له پریشانی جوړي نو یو څو کسان مقرر کی خپل خپل خان وباله ناوی جمره قبولی بیا بس پمینا کشپنه کوي خان سره د جمهور لما وای چې دای دی جمع تقدیم نه کوي چې ګنې په یو لسم او رز دی یو لسم د فارمولی او د دو لسم د فارمولی ځکه لا قضا شوه د لسم یې راګرځي په دو لسم رز دی کوي راشي نو بعد از زوال دی یو لسمی دا پارا موری او دو لسمی دا پارا دی موری او دیوئی چی احدی ہما دام دا باز علماء قول لے فی سمیج مو رم یومین یو لسمہ او دو لسمہ نو بلی دی یومین دا پارا فی احدی ہما فیود دی دوار کی امام ور امام شافعی امام مالک رحم الله دای جمع تقدیم جایز نه غنیدار غیر حنافنده مسلک ده که پوی پینشو چې کله پیاو لا سمد دول سمید پارا مولا بلکی چې قضا شو نو دای دی په دول سم قضا برو ګرځي دول سم عذاب وکي داد جمهور علما او مسلک ده اگر چې باز په کلام وی فی احده ما هذا حديث حسن قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما اي باول رزولي دي دوان سمير مون يوم النفر وي بياد دتلو فرز دوار رزول فارولي يوم النفر دول سمر ذكر اي وي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى کدیار لسمی لسو پاتی کی او کپ دو لسمی اولی ازی آغا حدیث حسن صحیح وهو اصح من حدیث ابن عینان عبداللہ ابن ابی بکر باب وبهی قال حدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد عبدالصمد ابن عبدالوارث قال حدثنی ابی قال اخبرنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاسفر عن انس بن مالك ان علي بن رضي الله عنه هو انس رضي الله عنه وجدي رضي الله عنه قدم راغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجت الوداع من اليوم الذي يمننا فقال الله حبيب ورتوی او د دوی بیبی ځان سره راوسته فاطمه رضی الله عنها بما اهلل ساتنه حرام تړل شي امن دراتلی قال اهللت بما اهلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وای ما حرام تړل په چې حرام تړل په رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاب جیز دی چتوه چې زما احرام د فلاني د تعالی کې احرام الرجل لا احرام غیره وي هيو سړی راځي د خپل ملک نه او ته لدا پته نشي چې به حاج کوم حاج وکړو نو دې کرور سیدون تعین کول شي دا احرام کې خوراغه نه دی خود دې ویلي چې د تمتعي موقع افراد دې د کران به دې ته احرام مبهم وایي دلته پر دې احرام خو تړلې وی تا څنګه تړلې وی بما احل به رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې الله د حبیب دې قال لولا ان معي هدا لا حللت وی کما سر هدین وی او د قربانی ساروی نه نو ما کو بزان کو لاو کړو دې احرام نه پس اس ما سرا ساروی د قربانی دې د زخارن شو نادی رضی اللہ عنہ مقارن قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال اخبرنا ابن ابي عن ابي محمد ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الحج الأكبر وإما تفوس كده ده نبي عليه السلام نبارد آغا حج أكبر كي درز ده حج أكبر كي فقال يوم النهر وداد الوخطر ده رز توي ذكا أكثر احكامات ده حج فدي كي راجم دي رمید جمرت الاقبی قربانی سرخرین او تواف زیارت دا ټول پدی کرا جمعی و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان ابن عینا نبی صاحب عن الحارس عن علی رضی اللہ عنہ قال یوم الحج الاکبر یوم النہر ويرز دهج اکبر داد لوی اختر دی رزی توی ولم يرفعه دا حدیث دی مرفو کڑے وهذا اصح من الحدیث الاول او دا دیر صح دی دا حدیث اولنا او روایت ابن عین موقوف اصح دی دا روایت دا محمد ابن ساکن مرفوعا قربا دی عوامو کې مشهور ده چې د عرفی رز د جمعې په ورځ راشد دی وي سکال حج اکبر لا اصل له د دې لپاره اصل په شریعت کې نشته سو کوئی دادا او یاو حجونو ثواب دی او هغه روایت د دې باره کې ثابت نه ده قال ابو عیسیٰ هکذا روا غیر واحد من الحفاظ عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوفا رضي الله عنه باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير النطوى ابن الصائب عن ابن عبيد عن ابن عبيد ابن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم په خلق به ځان غالب کول په دې دوه رکنين باندې حجر اسود او رکن یماني حجر اسود به خلول او رکن یماني به په خلاص مسکولو زحاما داسی زحام عظیم می کونو مار ایتو احدن مانو قتل یوتن دا صابد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یزاحم علیہ چی غددہ سے چیل کئی پدی وی پا ار شوق کی بدخ کلون یا پاول و خیر کی پاول خیر کی می کلونو او ایتو ته بدا چې کول چې کله به فوج نه وینه روانه شو د ډېر ټیل د وژنا فقال ابن عمر رضی الله عنه ان فعل کذدا سکم فینی سمیت ماوریدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایلی ان مسحهما کفاره الخطايا وی مسقول د دې دواړو دا کفاره د ګناهونو دا رکن یمانی مسقول حجر اسود مسقول دې سره الله ګناهونه معاف کړي وسمعت ما ته وريدي یقول چې الله حبيب بوي من طواف بهذا البيت سبوعا چا چې طواف کو پدې کور د الله کې بازی کې لښتا او بازی کې مشکا شریف کې اسبوع ان راغله دو اسبوع ان سب را دی و کارته او و کارته له طواف و یا اسبوع نه مراد دی کې غور دي د افتی اباد علماء لیکلي چې نو اسبوع ان مراد سبعه اشواط دی و گردشونه وکړه فاحسواهون یاد کر او کمه زیاته پکې ودوکو چګنه د وو په ځای تاو نه یو کل یاد وو په ځای شپګو پینځیو کړ کان خعت رقبت لذدی او طواف ثواب بدوم رہی لک غلام سړی آزاد کی وسمعته یقول ما اريد لذن شدی فرمایل یا لا یدع قدما نکی دی دے او قدم چی تواف کئی ولا ارفعون پور تکی اقرابل الا حط اللہ عنہ بها خطویتا مگر رجوی اللہ دزن پدی گنا وکتبت له بها حسنا او دللی کلے کی پدی بانی نیکی ندوی بگور مزاحمت کولو او دنورو نا مکروح دیو ٹھیل میل بنکی لکا نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تبیلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تبیلی ویتک ورے مضبوط سڑے اپا حجر اسوس چا سر ٹھیلو نکی کمزور لتکلیفو نرسے کخالی زیدی منتو اخکلی کا ورن مخامخ و تودریگا او لا اللہ اکبر او لا الہ الا اللہ ہوا ہے نوٹیل پینے دے پکار خصوصا زنانولا چی دی بدنم دناری نو سر لگی او دی پردگی رئی یعنی 100% یقین وی نو دغا وقت که دیتا دا خلول دا ثواب پزید دین و گناه جوڑشی ورطا قال ابو عیسیٰ وروا حماد ابن زید ان نطوا ابن صائب عن ابن عبید ابن عمیر ان ابن عمر نحوه ولم يذکر فی نبیه وهذا حدیث حسن باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن طه بن الصائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت طواف الله ذكور نجير شابيرا مثل الصلاة فمثل المزد إلا أنكم مگر دا عمر دا جتا سو تتکلمون فی فدی تواب کی خبری کوئی او پموس کی خبری نارواری فمن تکلم فی چاچ خبری کولی فتواب کی فلا يتکلم إلا دی خیر نو خبری دی نکی مگر دا خیر خبری دی کئی خیر خبری سی دی ذکر کوا چاہتا طریقہ و خیا دچانا طریقہ زدکا دویم داسی شور مکا وچی تواف کونکی دی طول دا دعا و دا جڑا و دا عبادت نویس کر چغی موحا قال ابو عیسیٰ و قدر یا عن ابن طاووس وغیره عن طاووس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفا ولا نارفو الا من حدیث عطا ابن صائب ولا عمل ولا هذا عند اکثر اہل العلمی اکثر علماء یستحبون اللہ تکلم الرجل فی التواب چې خبرې دې نه کوي او سره په طواف کې الا لحاجت مگر دیو حاجت شرعی د وجنا او یذکر الله تعالی د حاجت خبر دیو کیاله الله یادې وضا من العلم او دا غدیل دیلم خبرې دیو کی چاله فائدہ ورکا چانه فائدہ حاصل کا باب وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحجر ده حجر اسود بارك الله حبيب فرمائي والله قسم بالله لا يبعثنه الله يوم القيامه را سرګند کی الله دا حجر اسود پر د قیامت له عینانی د پار مسترګي یو بصیر به مالی دل بکای پای اوا صبح پی جن چی چا مسکړه او چا خپل کړه او چا ورته اشاره کړي ولسان ينفقو او د پار جب به خبرې کوي پای یشهد علی من استلمه بحق گواہی با کئی پاغ چاچ کل کڑیو دا پا حق سرا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن و بهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا وکیعن حماد بن سلمہ عن فرقد السبخی عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت تیل به استعمالول پتیل سرغان به غړول پتیل او د محرمو غیر المفتتی خدا به خوشبویدار نو مفتت آغا تیلو لوئی چپائی کی خوشبیدار شیعو خوٹکے او بیا پاغی بانیتے استعمالی نو خوشبوی بم پکر آگی دادی دلیل لے پجواز دا تیلو کچھ ورسر خوشبی گڑا وڑا دی دیو جن علماء اجمالا محرم لر جائز دی چی دے تیلو خوری واز دو خوری وڑیو خوری او دا دی پټول بدن کې استعمال ان کی خوب پا گیر سر گیرے نی استعمال ہے زکا گیر او سر کی تیل د زینت دا پارا لی او آجی خو خیرد بی ردوی دوڑی بڑی پی پرتیوی او خوشبی پا بدن کی جہزا ندا دیو جنا علماء لکلی دی دباب احناف و مسلک دارے چه دیوی تیل میل دینه استعمال ہے زکا حدیث کی راغنی الحاج الشعص التفل دیو ببر سر ایخیرن بئی لگو را پگیرا و سر کی تیل میں استعمال ہوا ہر چیز دوائی دی پارے جنی مقصدی اولے کی پگر دیدو آدے پتیلو اندامون غڑائی دیلاش پتور و خوشبویدار اپنی دی نبیا پا کسی نقصان نشتا قال ابو عيسى رحمه الله مفتت مطيب مفتت وي خوشبويدار سيلوتا هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث فرقد السبخي عن سيد ابن جبير رحمه الله وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس او خلق داغن روایات نکل کنی بابن و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا خلاد بن یزید الجعفیو قال اخبرنا زهیر بن معاویہ عن هشام بن عروہ نبیه عن عائشت رضی اللہ تعالی عنها انها کانت و بی بی تحملو چیزان سر بیوڑو مما زمزم دو بود زمزم نام زمکین بید زمزم بوڑی و تخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحملو او دیب خبر ورکولی چیز اللہ حبیب بم دا سیداو بوڑی نو پدی کی دلیل لے مستحب دی د زمزم او بوڑل اغا وطنونو تشید مکین آفل دی لکس اگا حاجیان صاحبان معتمیری زان سرد د زمزم او براڑی نو دا بی بی مروڑی وی او اغی خبر ورکولی چیز اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بم دا سیکول قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا حديث امام بهقي او امام حاكم ذکر کړي باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد المعنى ولا قال ذا دعوا يخبرنا ساق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لانس مع نصر جلانو تهي حدثني بشيء ما تحديث بيان كبيوشي عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چتا اغا ذکړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سئنا صلی الله زهرا زهرا یوم الترویہ فاطمه د ذلحجه د ماسپخین مزد الله حبیب کوم یې کړو خالق یې مینا حاجیان ساری جنور روخیږي حرامونه تړيري غسل کړي او د مکی مکرمین مینا ترواش پینځه منځونه په مینا کې سنت دي ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن او سبا قال قلت وين صلى العصر يوم النفر کوم ځای کې مسکړو د مازیګر پرځ د دې پدیار لسمه چې جمرو وشتا نو د مازیګر مسکاله بل ابطح چې غیته محسب وای دا د مکی او د مینا په منځ کې ده محسب معرس ورته وای ثم قال وإذا مات انس رضي الله عنه افعل كما يفعل امراؤك ګور دا امیران او خلیفګان چې څه کوي هغه شان کوا هکله دا شي چې ته د مستحب پسې ګرځې و یو بو ابن ابو بادشاہ نه نداء مخالفت د وجن تعالی دم مفاسد او خطر نو کله استهبابی عمل د فتنې او د خلکو د شر او فساد د وجنه پرې خدای شي ورته صحابي دي او تابعي کې چلو خل خو بیا ور دي خل کما یې خلو مراو دي تا حکمت او فو هوي ځنه یې مستحب عمل له خو دی او بادشاه او باغ کې ظلم او بي دي د مخالفت کې ان استاد ضرر او تکلیف سبب بجوش قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث اسحاق الازرق او دا ناشنا گرنه شهنه دا حديث اسحاق الازرق مان سوری رحمه الله ندا تاسو دا حج اغا تفسیری مسائل در تا مصنف رحمه الله تعالی دا بیان کل دیوانزان قیول لی او اللہ ان طول تاہر کان دا حج و عمر توفیق را نصیب کی السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45